ساری دروسی پڑھتے رہیں گے جب تک بات چھوٹ گئی. محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا قیامت تک بندوبست فرمایا ہوا ہے. انسان کو پیدا کیا اور ایک بدن ہے, روح ہے. بدن کی ضرورت کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے قیامت تک انسانوں کی ساری ضروریات کا بندوبست کر دیا ہے. الحمد للہ کفاتا احیا امباتا, کیا میں نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والا, مردوں کو اور زندوں کو. زندوں کی مردوں کی اتنی ضروریات ہیں قیامت تک, وہ زمین پوری کرتی رہے گی. انسان کو اپنی ضروریات کے لیے زمین سے باہر کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا بندوبست فرمایا ہوا ہے. خواہ آبادی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, اس آبادی کا بندوبست اس زمین سے ہی ہوگا. اس کو پورا سنبھالنے والا بنایا ہوا ہے. جتنے انسان بھی کہتا ہوں, جتنے بھی آئے ہیں, ان کی جتنی ضرورتیں ہوں یہ پوری ہوتی رہیں گی. بس ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم عطا فرما دیا. علم آدم الاسماء کلھا کی شکل میں آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. یعنی اس کے اندر سب چیزوں کے فوائد حاصل کرنے کی استعداد رکھتی گئی, ان کے خواص تک پہنچنے کی ان سے فوائد حاصل کرنے کی استعداد رکھتی گئی, جس وقت جس چیز کی جو ضرورت پیش آتی رہے گی انسان کو یہ غور فکر کر کے اس سے فوائد حاصل کرتا رہے. اور اس سوچ فکر کو ہر دور میں انسان نے استعمال کیا. ایک دور میں لکڑی جاتا رہا, پھر کوئلہ نکالا, اس میں کوئلہ ختم ہونے کو ہو گیا, اس میں پٹرولیم نکالا. اب ہر ملک کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا پٹرولیم کا ذخیرہ بچ جائے اور دوسرے ملک کا استعمال ہو جائے. کیونکہ جس ملک کا ذخیرہ ختم ہو گیا اس کا ٹینک کھڑا ہو گیا, گاڑی کھڑی ہو گئی, جہاز کھڑا ہو گیا, کارخانہ بند ہو گیا, اس کی ساری چیزیں رک گئی. جہاز اس کے پاس پیر کی تو توانائی ہوگی, اس کی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی, وہی آگے بڑھے گا اپنے پر غالب ہونے کے لیے. تو اس لیے اس وقت یہ ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹرول کو بچاتے ہوئے دوسرے کے کو خریدے, اس کی توانائی سے ذخیرے کا خاتمہ کرے اور اس کے پاس توانائی سے ذخیرہ موجود ہو. یہ سب وہ لگی ہوئی ہے. اور دنیا کو گھیرنے کی اور قبضہ کرنے کی اور فتح کرنے کی بنیاد کسی کو بنا کر کر رہے ہیں, اس توانائی کے ذخائر ہمارے پاس ہیں. آواز آ رہی تھی اگر آخر والے ساتھیوں کے لیے, ماسٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. زمین کے ذخائر ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے بجلی انسانوں کو عطا فرمائی. بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے جی؟ بجلی والا انجینئر ثاقب صاحب ہے نا, ثاقب صاحب جاگ رہا ہے کہ سوئے ہوئے جی؟ نہیں آیا جی, نہیں آیا. مالاکنڈ میں دو بجلی گھر ہیں نا, ایک اوپر ہے اس کے بعد سے پیچھے دوسرا ہے, دیکھا آپ لوگوں نے؟ دو بجلی گھر ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دو بجلی گھر ہیں, ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے. تو ایک وزیر صاحب بجلی گھر کا معائنہ کرنے کے لیے گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر ایک بجلی گھر چل رہا ہے اور بجلی بنا رہا ہے. پھر آئے نے دیکھا نیچے دوسرا بجلی گھر بجلی بنا رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ, اوپر والے بجلی گھر نے پانی کا ارک نکال لیا, اس سے بجلی نکال لی, اور اسی گھر ہے پھر بجلی اس میں آ گئی, دوبارہ پھر بجلی نکال لیں اس سے. ہاں جی, تو آخر اس نے پوچھا جی بات, اس نے کہا جی کہ اوپر آپ نے بجلی پانی سے نکال لی تھی, اور اتنی گھر ہے پھر اس میں آ گئی, پھر بجلی پانی سے نکال لی ہے. تو انجینئر ہنسے بچارے ہیں جی, کہ سیاسی آدمی کی عقل گٹے گٹے ہوتی ہے, عقل تخلم ہوتی ہے. یہ پشاور کے شہر کا محاورہ ہے کہ پانی مرغابی نے گٹے گٹے, پانی کتنا گہرا کیوں نہ ہو مرغابی اس پر گلا جسے تخلوں تک جاتا ہے, ڈوبتی نہیں ہے. تو ان کی عقل جو ہے تخلوں تک ہوتی ہے. اب ایک دفعہ تاریخ خلافت کے سلسلے میں ایک سیاسی مولوی صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. ان کو پتہ چلا کہ تاریخ خلافت کی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مخالفت کر رہے ہیں, تو اس کو منطق کی بڑی مہارت تھی, اس کا فلسفہ منطق پڑا ہوا تھا, آپ اس کا خیال سکے. نعوذ باللہ فلسفہ منطق کے آگے کیا چیز چھیڑتی ہے. عموماً جو اصل منطق کا جو ماہر ہوتا ہے نا جو معقولی ہوتا ہے اس کو منقولی کے زور کا پتہ نہیں ہوتا. منقول علوم کہتے ہیں, منقول علوم کہتے ہیں قرآن و حدیث کو جو نقل ہو کر یعنی ہم تک پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, یہ منقول ہے. اور معقول عقلی علوم معقولیوں کا بڑا ہوتا ہے. حضرت سالمی نے مسلم ایک لطیفہ بھی لکھا ہے کہ ایک معقولی مودی صاحب تھے, بڑے ماہر تھے اس کے منطق وغیرہ کے, تو ان کو کسی آدمی نے کہا کہ حدیث بھی پڑھا دے ہمیں جی. تو انہوں نے حدیث پڑھائی, کوئی ایک حدیث تھی عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے شادی کر لی اور آئے تو حضور نے دیکھا تو ان پر کچھ زردی کا اثر تھا, زعفران کا اثر تھا, زردی کا اثر تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے شادی کر لی. فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لیں گھر کے ایک بکری کیوں نہ ہو. تو شاگرد نے پوچھا کہ جی کہ زردی کا اثر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی تھی, زرد آدمی کمزور ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کا زرد ہو جاتا ہے, زردی کا اثر تھا. تو اس سے وہ بھی اپنی معقول شہری منطق سے اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ وہ تھا کہ انہوں نے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا تو زعفران کی زردی کا اثر تھا. خیر بات کیا تھی جی, آپ نے کہا معقولی, اس نے کہا اتنا مجھے منطق آتا ہے, یہ کون ہے کہ مانتا نہیں ہے؟ میں جا کر اس کو جو ہے جواب کروں گا. صبح پڑکوم آ جی, صبح پڑکوم آ جی, یہ کیسے نہیں مانیں گے؟ تو خیر چلے گئے, انہوں نے بیان کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے, ان کی ساری بات کو اصول فقہ پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ جب چڑھاتے تھے, اصول فقہ کے لیے تحت اس کا ضروری غیر ضروری ہونا, جائز ناجائز ہونا یہ بتاؤ تو لاجواب ہو جاتے. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے ان کو تاریخ میں شامل ہونے کے لیے قائم نہ کر سکے. شریعت کے اصولوں کے مطابق جو حال کمر ہے اور جس میں لگ کر اپنی ذات کو اور امت کو دنیا اور آخر کے لحاظ سے زیادہ فائدہ ہوگا, یہ تو بہت بڑی معرفت ہے, بہت بڑا فہم ہے, بہت بڑی معرفت ہے, بہت بڑا فہم ہے. تو نہ کر سکے ثابت تو اب آج کل جو بند کر سال میں یوسف کرزادی کے مضمون آیا ہے فقہ ترجیح, سارے پاکستان کے مولوی متاثر ہوئے ہوئے ہیں, مختلف رسالوں میں مضمون لکھے اس کے لیے, مجھے بھی ایک مضمون لکھ کر بھیجا گیا فقہ ترجیح میں. ترجیح میں وہ کہتا ہے کہ عمرے کی جگہ پر ایک فنڈ قائم کیا جائے تاکہ پیسہ اس میں دیا جائے اور امت کے زیادہ اہم کام جو ہیں اس میں وہ پیسہ لگایا جائے. مولوی بدلہ صاحب ایسے ہی لکھا ہوا ہے, مولوی بدلہ صاحب کدھر ہے؟ اچھا ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ جی, ایک عمل کا خاتمہ کر کے جس کے بارے میں اتنے فضائل حضرت شیخ لکھے فضائل حج میں حج اور عمرہ کے, کہ ہمارے مولوی صاحبان چونکہ صرف درس کے اسباب کے مرور کے بعد باقی کوشش تو کرتے نہیں, مطالعے کی, گہرائی کی, مجاہدات ذکر اذکار کی تاکہ اندر فہم پیدا ہو, معرفت پیدا ہو, اور جس نے آپ جس نے ڈگڈگی بجائی اسی کے شکار ہو جاتے ہیں. مجھے تو مدارس سے پڑھ کر نکلنے والوں سے یہ گلہ ہے کہ مرغے پر نہ رستہ چوں پر آنچوا, بستی میں مولانا روم نے فرمایا مرغے پر نہ رستہ چوں پر آنچوا تام آئے ہر گرب کے دردانش پر, نئے پر نکالا ہوا پرندہ جب اڑتا ہے تو پھاڑنے والی بلی کا شکار بن جاتا ہے. کبھی ان کو کون شکار کر لیتا ہے, کبھی کبھی یہودی شکار کر لیتا ہے, سی آئی اے ان کو شکار کر لیتی ہے, آئی ایس آئی ان کو شکار کر لیتی ہے, یہودی ان کو شکار کر لیتا ہے. اور یہود نے جو ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں مختلف عقائد کو مختلف طرح سے بیان کر کے تاریخیں بنائی ہوئی ہیں. یہودی کی مہارت تفسیر کی بھی تیرے پاس نہیں ہے, تیرے پاس کیا کیا پتا ہے. باقاعدہ حوالے کے ساتھ یہ بیان ہوئی ہے کہ برے صغیر کے نوابوں میں سے کوئی نواب برطانیہ گئے. نوابوں کا طریقہ تھا کہ گرمیوں کا موسم برطانیہ گزارتے تھے, انگریزوں سے مل ملا کر ان کو خوش بھی کرتے تھے اور وقت بھی گزر جاتا تھا. تو ایک نواب کا ایک انگریز دوست تھا, تو اس نے گا کے رمضان آ گیا تو ترابی کہاں پڑیں گے, تو اس کو ایک دارالعلوم میں لے گیا. یہ حوالہ کسی کو یاد ہے جی؟ کون سا ملک تھا, برطانیہ تھا کہ کون سا ملک تھا؟ جی